أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ثم بعثنا من بعده رسلا إلى قومهم فجاءوهم بالبينات فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا به من قبل كذلك نطبع على قلوب المعتدين. د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د تسلی لپاره او د امت د عبرت لپاره الله جل جلاله په دې سورته یونس کې مخکې د حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام او داغه د قوم واقعې ذکر کړ. اوس بیا د کرانګه الله جل جلاله د قوم د عبرت او د نبی علیہ السلام د تسلی لپاره اجمالی طور د نورو پیغمبرانو واقعیات ته هم اشاره کوي. نو الله فرمایي ثم بعثنا من بعده بیا مونږ ولېګل رست د نوح علیه السلام نا رسولان س پیغمبران الی قومهم خپل قومونو طرف ته نفجاؤهم بالبینات اغیرات لوک لو د خپل قومونو ته بل بینات په واضح دلایل سره. نو د واضح دلایل نه د بینات نه مراد څه دی؟ نو یاد نه مراد دلایل دی واضح واضح دلایل او معجزات تر هم کېدې شي د هر پیغمبر سره خپل معجزه وي خپل دلیل وي په صداقت د نبوت باندې داغه مقابله سوک نشي کولای. نو دواړه دی مراد کېدای شي. نو فجاؤهم راتلو کړه دی بالبینات په واضح معجزات سره. بیا دې ځکه الله جل جلاله ذکر کړی دی رسولان سه پیغمبران. نو دا کم پیغمبران او کم قومونه الله لفظ رسول ذکر کړی دی او قومونه ذکر کړی دی. نو بیا عام طور د نوح علیه السلام نرسته هود علیه السلام او صالح علیہ الصلات والسلام لوط علیہ السلام شعیب علیہ السلام او دا کرنگے ابراہیم علیہ الصلات والسلام وغیرہ پیغمبران تیر شوی دی. نو اللہ دا دا بارکم خبر رکی اجمالی طور دا قومون چیو دا پیغمبران ورترالو. نو فما کانو لیؤمنو دینو چی ایمان روڑے وی بیما کذبو بیہی من قبل دا دی وجنا بیما دا دی وجنا کذبو بما فما کانو نو دی لیؤمنو چی ایمان روڑے وی بما پاغ دین باندی کذبو چی نسبت درو و تکلو دغ دین تا من قبل اولان دی دینا. نو مطلب دا دی دا اولان دینا چی کم دین پاغ کومنو کی را روانو نو بس محسرہ چی پیغمبر براغ داغ تکذیب بیو گو داغه په معجزاتو کې به سوچ نکو داغه په معاملې کې به سوچ نکو نو بس پاغه به ایمان نه راړ بس چې پاول ځل به انکار وکړو نو بیا به اقرار نکو رست به سوچ نکو بس پاغه خپل انکار باندې به مسلسل را روان یینه د دې حالت هم د نوح علیه السلام د قوم په شان او څنګه چې د نوح علیه السلام قوم مسلسل د نوح علیه السلام تکذیب کړو نو داغه نرستو چې نور پیغمبران عمرالو او دلائل بیان کړو نو نور کومونو ایمان را نلو زکه د مخکې نه تکذیب شی او بس اغه هم تکذیب باندې استمرار کو په دغه تکذیب باندې را روانو. نو الله فرمای کذالک نتبع علی قلوب المعتدین کذالک دې تکاب تعلیلی وي دا په معنا د لام دی لذالک عمد دک کفر د وجنا یسوک په کوپر باندې استمرار کوي په کوپل مسلسل را رواني د کفر نه نالیګینو د دیو جنا نتبا ولاوی مونږ مهر لګو علا قلوب المعتدین پزړونو د هغه کسانو باندې چې کم تجاوز کوي د الله جل جلاله هدو حکم او د فیصله نه. نو دیم مسلسل کو پر کو دا الله دا حکم نالیدل بس الله پی مہر وو دا مہر سنگ دے اللہ جل جلالہ بس پری بانے پیسلہ وکڑا سیدی تو بے ہدایت نمیلاوی گی زکا دی مسلسل کو پر کو پر کفر روان دی را دے دا کفر دا نو اللہ جل جلالہ ددی زلونو اللہ بند کلو دا ہدایت دا قبلونو نا دا وجی دا اغی استمرار دا کفر نا د دې وجه مله تویل چې انسان په یو ګناه باندې ډیر مستمر پاتشي او پاتشي او هغه نه پریری نو باز ټیم کې دا هغه د پاره د دې ګناه فیصله وکړي شي چې دا به کوي بس هغه باندې بیا ګناه خوګه لګي هغه باندې ګناه خوګه لګي او مکور ته ډیره مراويږي کوي ځان له د اخرت کند کني تر دې پورې چې ځان له اخرت کې ډیره غټه کند تیار کړي د دې وجه په ګناه استمرار نه پکار که خدای کې چې تا ګناه او یا پیرم درځي د سړی نه وشي الله توبه قبلای او کزدن ګناه نه پکار دا سنگین جرم دی بل چې ګناه کینو پاګه استمرار نه دی پکار الله فرمایي کله ذالک هم د دې وجنه چې دی استمرار کو په دې کوبر نتبا مون مہر الګو علی قلوب المعتدین بعضونو د تجاوز کوونکو باندې بکایګه په کیفیت الله ته معلوم دی خو ظاهر معنی مفسرینو د زړونو بندول کړی دی ثم بعثنا من بعدهم دا بل نمونه الله بیانې مخکې نمونه هم دې لپاره بیان کړ چې ګورونو ګورې د اهل مکه نور پیغمبرانو نه منل په کفر روانو الله په فیصله وکړه نو نبی علی السلام تم آیته مې عبرت شو ګورې پتا سو بم فیصله وکړي بل طرف ته نبی علی السلام تم تسلی شو چې پیغمبر کدی نه منو دا یوازې ستا قوم نه دی د دې قریش او د اهل مکه نو مخکې ډیر پیغمبران راغلي دي ترتا پورې بلا پیغمبران دي دا غي قومونه چې پاول زل نکړي دي بس بیا په خپل نه باندې روان دي بیا د پیغمبر په معاملې کې سوچ نه کړي تر دې پورې چې الله جل جلاله په غي باندې دا غي د ګناه د وجې فیصله صادر کړي دا نو تسلی شو نبی علیہ السلام ته دیم دا کار کوي ثم بعثنا دا بل واقع دا پدی کم دکت و خبری دی یو طرف تا نبی علیہ السلام تا تسلی او بل طرف تا قوم تا عبرت او یر چه او یری گئے ثم بعثنا من بعدهم اللہوی بیا اولیگل منگ رستو تا دینا دا داغ پیغمبران نرستو منگ اولیگل موسیٰ و حارون موسیٰ او حارون علیہما السلام چاہتم اولیگل الہ فرعون فرعون تا و ملیہی او اغسرداران و اشراف و خلق داغتا چې داغه په داغه مشران او اشراف خلکو داغه په نسبان دي سم ول ورکلو اوم لګل به آیاتنا په معجزات او زمنګ سره په نوخه زمنګ سره نو موسی علی السلام نخې سوي نمخ کې تیر شو سورته انعام کې نخمه سپاره کې تیر شو فارسلنا علیهم الطوفان یو په الله طوفان واسطه هر ځای اوبو شو بل ملخانو بل سپگیوی کمل ودفاده چندخان ودما وینی او دا کرنگی ریجز عذاب تاون شپک شو او عصا وشو یدی بیضا اتشو او سینین و نقص من السمرات نحسو ولقد آتینا موسیٰ تسع آیات بینات اللہوی منگا موسیٰ علیہ السلام و السلام تا نح موجزات ورکو پاتې شو د آیات او د معجزاتو تفصیل نو هغه مالته کې سورته انعام کې تاسو تکړه چې دا په سکه پیت باندې یو هفته په دې باندې یو علامت جاری بیا باندې نه بند کړی څه وخت دا کرانګي نه معجزات الله موسی علی السلام ته ورکړو صد عذاب په شکل او صد نور معجزاتو لکه پاغه کې یو د عصام معجزه وا چې داګه نه بخامار جوړید نو الله یې مونږ لګل موسی علی السلام هارون علی السلام بی آیاتنا پا معجزاتو زمون سرا نفس تک برو دی تکبو کو ایمانی رانلو پا دی پیغمبر بانده پا معجزہ بانده ناغین ازان لویو گنو اللہ تلاوی وجه بیانی زان ازویلی زکو گنو وکانو قوم مجرمین او دی یو قوم جرم کون کی دا مجرم قومو اللہ پرمائی اللہ مزید حالات بیانی فلما جاءهم الحقو هر کله چې حق دی تر راغې من عندنا د جانب زمونږ نو د حق نه مراد بعضی مفسرینو د موسی علی السلام د صداقت دلایل هو زمونږ استاد محترم بوي د حق نه مراد د موسی علیہ الصلات والسلام معجزه د عصا چلاټی به وګورځول راغې نه بلوي خمار جوړ شو. هر کله چې الله وي زمونږ د طرفه داراله نو قالو ان هذا لسحر مبين. د قوم د موسی علیہ السلام د فرعونانو دی او ان هذا یقینا دا چې دی دا موسی علیہ السلام چې کوم شعر اوړل دی دا معجزه د عصا چې دا لسحر مبین خامخا جادو ښکار دی. دا خو ارسوک بیجنی چې دی یو لرګي خوشي کې میدان ته وګرځي دا غینه دومره لوی خامار جوړ شي دا خو ډیر لوی جادو دی. نو هر پیغمبر له الله جل جلاله دا په زمانه کې هغه معجزه ورکړي چې دا هغه سره هغه وخت کې چې کومه فتنه دا هغه مقابله وکړي شي په هغه شکل باندې. لکه عیسی علی السلام په زمانه کې ډاکټری و ناغل الله جل جلاله د برس مرز د مرزادون ډاکټری ډیر په تر کې باندې و او دا کرانګي دا عیسی علی السلام د موسی علی السلام په دور کې پاره کې سحر ډیر په کامیابی باندې په تر کې باندې. نو موسی علی السلام له الله معجزات هم داسې ورکړو چې داغه مقابله وکړه هغه بالکل کینو. نو دې دا ښکارا چې دوی دا خبر څوک پیژني دا خو ناشنا خبره نه ده هر څوک پیژني. نو موسی علی السلام وته سوې ها قال موسی موسی علی السلام دې کوم تا اتقولون تاسو وای للحق حق تا چې هغه هر حق ته یا معجزه ده اساده لما جاکم په کوم وخت کې چراغ تاسو ته تاسو وته سوای هاذا سحر دلته ټکی مقدر ده ها خازن وی دلته کې اتقولون تاسو وای حق ته چې حق راغې سو ته وای هاذا سحر دا جادو دی. نو موسی علی السلام وته وی سحر هاذا آیا دا جادو دی؟ دا استفهام انکاری دی یعنی دا جادو نه دی. تاسو ته چې حق راغې هغه ته جادو وای. نو موسی علی السلام وته وی سحر هاذا آیا دا جادو دی؟ ولا يفلح الساحرون حالانکه د جادو قانون خدا دی چې کله یو سړی جادوګر وي نو د کامیابی کنه جادوګر کده پیغمبره دا وو کی نو داغه پلاس باندې هغه جادو بیا کار نه داغه پلاس باندې معجزه خر کی عادت کار داغه پلاس باندې هیڅ چر نه صادر کی زدا الله یو قانون دی ها د ساحر سحر کار کوي ناشنا ناشنا کارونه وکي او چې کم کس د نبوت داوو کی چونکه نبوت دا خلکو د پر غاډ وي پدې باندې انسان الله ته رسي پدې باندې لوړت کوي نو ک جادوګرم پدې باندې انسان الله ته رواني لارت کوي ک جادوګرم داسې کېلو نه شروع کې پدې کې کامیابی کی. نو ټول مخلوق باندې بخه پاره شي د دې وجه جادوګر ک نبوت داوو کی نو داغه پلاس باندې امر خارق کار ناشنا کار معجزه چې مخلوق کې مقابله نشي کولای دا سکار د جادوګر بلاس صادری کنا. نو موسی علیہ السلام ورته پرمل ولا یفلح الساحرون جادوګران خو کامیاب دي نشي چې کله د پیغمبره دا وکی نو زما بلاس کې دا سحر نه دی ز جادوګر نیم دا د الله معجزه ده سحر هاذا دا سحر نه دی زکه ساحر سړی چې د نبوت دا وکی هغه بیا په خپل سحر کې کامیاب دي نشي. نو دا معنا مې ته وکړه په مقابله د نبوت کې چې د نبوت دا وکی بیا ناکامیابی دغه ساحر سحر کوي کامیابی ډیر خلک ته وره جادو کې باسي دي جادو پښوی ډیر لوی لوی مرزونه او تورسي ډیر لوی مصیبتونه او تورسي نو جادوګر پاګې کې کامیابی هو چې کله دې د نبوت دا وکی بیا د لاس باندې امرې خارق کار اغه نصادريږي ناشنا کار چې مخلوقې مقابله نشي کولی. قالو وی دې قوم د موسی علی السلام موسی علی السلام ته نو یوی حج موسی علی السلام ته معجزه پیش کړه نو دا خبره وکړه او بیا دې د موسی علی السلام په اړه کې سوچ اونکو بس د دې ذهن ته مملکت او ریاست راغی چې بس د موسی علی السلام زمونږ نه مملکت او ریاست اخلي بس دې د پر جنگي نو موسی علی السلام حقانیت ته سوچ نه کو نو دې سو وی قالو دې وی اجئتنا تراغلی مونتا لتلپتنا چی مون والے اما دا اغسنا وجدنا علیه آبانا چی مون پی خپل پلاران مونتی ری ایتو دید پر راغلی و تکون لکم الكبریا او ایشیستا دا پارا و تکون او شیستا دا پارا و تکون لکم او شیستا سو دوالو دا پارا الکبریا او سرداری او حکومت فل ارض پزمکه کې یعنی پزمکه د مصر کې دا خو چې تدا لبی کې دا مقابله کې د سرستا دا مقصد چې موږ د خپل دین نه واړه استاد مقصد دی او استاد مقصد دی چې استاد پر سرداری شي پزمکه کې نو یو طرف ته موږ د خپل دین نه اړول واړي بل طرف ته سرداری او حکومت پزمکه د مصر کې حاصلول واړي نو لہذا دا دواړه مقصد دا زمونږ د میشن خلاف دی مونږ خپل دینم نه پریدو مونږ سرداری او حکومت هم تا ته نظر کو لہذا وما نحن لكما بمؤمنین مونږ تاسو د دواړو تصدیق نکو موسی علی السلام ته او هارون علی السلام ته مونږ تاسو تصدیق نکو بل در ته فرعون مو نو د فرعون خبره الله را نقل کړي قوم خدا خبره وکړه چې دا جادوګر دی ښکارا جادوګر دی دا خبره د چانه پټه نه ده چې دومره لږی وغورځي دومره لوی خامار ته جوړ شي وقاله فرعون او وی فرعون چې قوم انکار کو ایمان قبول نکو نو پیغمبر د فرعون وی چې دا پیغمبر کې نول غالي مقابله کول غالي وقاله فرعون او وی فرعون ایتونی راولې ماته بكل ساحر په هر یو جادوګر باندې علیم ماهر پری خاریو کې کسان اولیګل جادوګران درا غونډول لپاره چې کوم ځای کې ماهر جادوګر وي اگر راځم کې فلما جاء السحرۃ نو دلته کې الله جل جلاله دا کیسه لون ته کې راغونډ ذکر کړی دا بل ځای کې دي چې کلب دا جادوګران رااله نو پرون ته وی چې زمون ان لنا لا اجرا ان كنا نحن الغالبین مونږ له بس مزدوری او سینام راکې چې غالب شو کنه نا فرعون وتوی انکم لمن المقربین تاسو به زما ډیر نزدې خلک یې بیا د بادشاہ په نزدې خلکو کې بیا تاسو چې کله د موسی علی السلام تاسو مغلوب کې او تاسو بره عمومه نو چې کله فرعون سره خبرې وکړې خبرې تر وشوي نو بیا موسی علی السلام مقابله ته را مخامخ شو نو الله تعالی د کمخ کی خبرې نه دی ذکر کړې د فرعون سره چې کومې خبرې دي بس الله فرمای فلما جاء السحرہ کسان یو لګل رااله فرعون سره خبرې وشوي رز مقرر شوا پورا خبره ویش پاڑا سمسی پارا که براشی رزم مقرر شوا یوم الزینا عرصو شو میدان جوړ شو فلم ما جا السحرتو هر کل چی جادوگران رالو قال لهم موسی القو ما انتم ملکون دل تبی قال لهم موسی او بل دے که بے انشاءاللہ راشی موسی علیہ السلام دی اوی موسی علیہ السلام دا دل توی موسی علیہ السلام و دوی خورن بنے دی موسی علیہ السلام توی اما ان تلکیا و اما ان نکون نحن الملکین موسیٰ علیہ السلام تاویی یا تخپلا همساو گرزوا یا منگ چکا میرا سیو ڈانگورا روڑی دی نمونگ با میدان تدالو لکو او مفسرینو دغز اکیلی کلیم دی چی دی ادبو کن اللہ و تا ایمان ورکلا دی بیا مسلمان انشیو نو لاول دی موسیٰ علیہ السلام تاویی یا تخپلا کاری کریو کیا با منگو کو نو قال لهم موسیٰ فلما جا السحرتو هر کله چې جادوګران رااله موسی علی السلام نه مطالبه وکړه نو جواب کې قال لهم موسی موسی علی السلام دی ته وی الکو ما انتم ملکون هغه څه اور زوی چې تاسو یې اور زوی سحر حکم چا تکول دا ګوره ناروا دي چې سحر وګ دا خو د سحر حکم نه دی دا هم موسی علی السلام اولا دا خو دلته کې سحر د پکول موسی علی السلام لاول خپل معجزه ښکارا نکړه موسیٰ علیہ السلام خلقو تخول چې د دې دا سحر دا دومره میدان د رسو د خمارانو او د ډنګورو لکشي د خماران د خلقو پسترګو کې خماران ښکاری او تاوی کې بالکل میدان جوړ شي باطل انتهائی قوت تورسی او بیا به موسیٰ علیہ السلام حق د پازه کې باطل مکمل ختم شنو خلقو ته پته ولګي چې باطل کډېره چپی وي او ډېر موجزن ښکاری نو باطل اس شي نه ده نو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام د باطل د خلکو ته د حقیقت ښکار کول د پاره دی ته ویژه شابه تاسو خپل چې څو ورځای هغه ورځای قال لهم موسى القوا ما انتم ملكون فلما القوا هر کله چې دی هغه رسېو ورځولې قال موسى او موسى عليه السلام ما جئتم به سحر تاسو چې کوم شی راړو دا خو جادو دی او باز دې کې موسى عليه السلام به موسى عليه السلام برکه راضي دا خبر حدیث را وکړه ادم موسی علیہ السلام برکه راضی موسی علیہ السلام لګی ير مخصوص کړ خدا پاک وتوی ور زوا دا باطل له دا ټینګی کینا موسی علیہ السلام تعالی خپل امسا ور ورزو نو بس موسی علیہ السلام دی ته وی چې هر کله داود د موسی علی السلام له الله د طرف هم تسلی را لخپل هم ساو غرزو نو موسی علی السلام مخ کې دی ته وې ما جیتم به سحر دا تاسو چې کم شعرانو دا خو جادو دی ان الله سیبطله الله بدا باطل کی ختم بگی ان الله لا یصلح عمل المفسدين الله ندرستی عمل د فساد کوونکو پزماکه کی دا تاسو فساد کوي دا خو جادو دی نو رابش ان شاء الله موسی علیہ السلام ډنګوره میدان ته ورلړکلا او دا غینه خمار جوړ شو تلک په مایا فیکون سمره چې دی جوړ کړی و غماران خماران هغه ټوله روان غاړه لوتې ریکلو فوقال حق وبطل ما كانوا يعملون حق ثابت شو او باطل باطل شو او ټول جادوگران چې په غزا کې مسلمانان شو پیرون ته دا هوتا سو پراډو کوي دا هوتا سو د مخ کې منسوبه کړی و چې خار کې بداسې ګیمو کو نو خلک به مسلمانان شي بہرحال تفصیل براشی ویحق الله الحق الله تعالی ثابت کا حق لرا بکلماته په دلائل خپل سره الله ثابتای ویحق الله الحق الله مضبوطوی ثابتای حق لرا بکلماته په دلائل خپل سره ولو کره المجرمون اگر چې دا خبره بد غنی مجرمان مجرمان خلق دا نخوخی چې حق ثابت شي الله وی کدی بدم غنی نو الله جل جلاله د دې د بد غنلو د وجه حق نه پریدي نو یو خبره یاد ساته چې کله الله جل جلاله د دې د بد غنلو د وجه حق نه پریدي لہذا مسلمان لم د چا حق د بد غنلو د وجه حق خبره پر خودل پکارو نه دي دا هو واقعیا واقعا سبان چلیږي خود واقع مقصد ته اسلام ما بیان کو چې مشرکان د مکه سخت زیاتې او زور لګو ایمان نه رل نو الله جل جلاله موسی علیہ الصلوۃ والسلام ته الله فرمای رستو ته خیچ دی کې سورہ کسانو ایمان راړو دومره لوی سرکشه انسان مقابله کړی دا او صبر یې کړی دی لہذا ته صبر کوا او قوم تم بل طرف ته ير ور کوي اهل مکه او تا چې وګوره د موسی علیہ السلام قوم تا هغه سی به تباہ برباد شه د پیرونیانو په شان دی کچره تاسو خبرونه منله ثم بعثنا الله بیا مونګلیګل من بعده رسل دنو علی السلام رسلا پیغمبران الی قومهم خپل قومونو ته فجاؤوهم فسرال دویتا راتل لیکړو دویتا بالبینات په واضح معجزات سرا فما کانوا پسنو دی لیومنو چی ایمان راولوی بما پا دین باندی کذبو بما پا معجزات باندی کذبو به من قبل چې دی تکذیب کړو داغی من قبلو دولان دینا کذالک امد ادی وجنا دی استمرار د کفر د وجنا نتبعو اللہ ایمون مہر لگو علا قلوب المعتدین پزونو دا تجاوز کونکو باندی ثم بعثنا الله بیا مونګلیګو من بعدهم رسل دینا موسی و هارون علیهم السلام الی فرعون و ملئه فرعون تاسو سردارانو دا غتا بیا آیاتنا پایتن زمون سرا پنخ زمون سرا فاستكبروا غیزان لوی غن د ایمان نه پاغي باندې وکانو قوم مجرمین او د یو قوم جرم کون کی فلما بصر کلا جاءهم الحق چې هر کله راغې دي ته حق من عندنا د جانب زمنګنا قالوا و دې کوم ان هاذا یقینا دا چې لسحر مبین قام خاجادو ښکار دي قال موسی علی السلام قوم تا اتقولون ایت سوای للحق حق تا لما جاءکم کم وقت چراغ تا استاد دا سحر دې دا خبره کوي نو اسحر هاذا ایا دا سحر دی حق سحر نشی کېره ولا یفلح الساحرون او نه کامیابی جادوگران قالوا اید یجتنا یتراغله مونتا لتلفتنا چې واړه مونږه اما دا دیننا وجدنا علیه ابانا چې مونته دې مونږه ای باندې پلاران خپل وتكون لكم او شستا سو دواړو د پارا الکبریا او سرداری اجی تنا آیتا سو دوالو رات لکڑی دی لی تل پی تنا چی تاسو دوالا والا وی منگ لرا اما دا سنا وجدنا علیه چی منگ مندلی دی پاگی باندی پلاران خپل و تکون لکوما و شستا سو دوالو دا پرال کبریا و سرداری و حکومت فی الارضی پزمکا که وما نحنو نیمونگا لکوما استاسو دوارو دا پارا بی مؤمنین تصدیق کون کی ایمان روڑن کی وقال فرعون وی فرعون ویتونی راول ماتا بکل سائرن علیم پار جادوگر پویا بانده فلما پسر کلا جا سارتو چرال جادوگران قال لهم موسا وی دویت موسا علیہ السلام الکو غرزو تاسو ما اغس انتم ملکون چه تاسو داغی غرزون کیه فلما پسر کلال قوچ دیو غرزو لغ رسے او دغا رسے او ڈنگو رائے ہم ساگانے قال موسیٰ موسیٰ علیہ السلام ما حاشی جی تم بیچ تاسو رات لوک لاغی باندے السحر دا حجادو دے دا حجادو دے تاسو چکم شی راڑو ان الله یقینا الله تعالی سیبطله ضرب باطل کی دی لرا ان الله یقینا الله تعالی لا یصلح ندرستی عمل المفسدین عمل د فساد کوونکو و یحق الله الحق الا ثابت عقل را بکلماتی فدلائل اخبل سرا ولو کرے المجرمون اگر چه بد غنی مجرمان یا ولولین اخر الاخرین یا کو المدینه رحم مساکین کریم خدای ترازی شی کریم احمد اعتراض شي موسی علیہ السلام هارون علیہ السلام په قبر باندې رحمت الله وره نور پیغمبران دي کریم خدای زمغه حشر اخره کې الله دک نه کانو خلکو سره استاد دین خدمت کړي دا غي سره کې الله مونږ تم توفیق را کې استاد دین سنا سره خدمت کو زمونږ دین کاروالي الله راضي شي سن الله تعالی